Got people on the beat. Yeah, yeah. Oh, na, na, na. Oh, my, my, my. Oh, na. Kapu limesha jaa, umepitiliza maudhi yamezidi, moyo wangu komari nawe. Soko la karafuu umeuza dagaa, na ule utamu umeugawia kijiji, umenipa donda la roho isipagawe. Mungu amenipa ufahamu, natambua lipi jema na baya. Usinizuge kwa tabasamu, kumbe una lako moyoni. Na nimeshazoea mila, kikwetu kusema sema ni roho mbaya. Ningalikuwa na uwezo mwanzo ningekuficha mfukoni. Ulinidanganya kumbi kumbi lale bila chandarua, kumbe umeng'ata. Ulinikunguta mavumbi nilipoomba nyingi dua, ukaniondolea mashaka. Mapenzi halazimishwi ya ukuridhana mimi enda, ila na kuombea ukaishi maisha mema. Pia siwezi na silazimishi, labda sina thamani, wenda kuondoka kwako kwangu Mungu akaleta neema. Nimekubali mimi japo ni maumivu, ila nimekubali mimi japo utoki kwa kilia unaizunguka. Nimekubali mimi, nimekubaliana na wewe. Nimekubali mimi, nimekubaliana na wewe. Mana kwenda ni ndani bado inanchoma, na maumivu wezi yasikia na yasikia mwenyewe tu. Na hali ya upweke sio kawaida, najua dhahiri kwa najinyima amani. Stress ingekuwa kilevi ndio kulala na viatu. Jua mwana kuyataka ndo mwana kuyapata, Mungu amnyimi mja wake. Usinung'unike kwa utakachokipata, mana ndo unachokitafuta. Umekuwa gari la taka haunaga tabaka, umekosa haja mwanamke. Tulia ya kupate magari bovu, wakutwa kwa fata fata ume. Mapenzi halazimishwi ya ukuridhana mimi nenda, ila na kuombea ukaishi maisha mema. Pia siwezi na silazimishi, labda sina thamani, wenda kuondoka kwako kwangu Mungu akaleta neema. Nimekubali mimi japo ni maumivu, ila nimekubali mimi japo utoki kwa kilia unaizunguka. Nimekubali mimi, nimekubaliana na wewe. Nimekubali mimi, nimekubaliana na wewe. Ibra Konde Music Worldwide. And the good work has been done by Complete Mix. Killer.